Fırsat eldeyken bir amel kazanıyor. Gül cemalin bir gün solsa gerekti oyun. Zevkine aldanma tapma dünyaya Dünya malı burada kalsa gerektir gerektir Dünya malı burada kalsa gerektir Genç abdalım Hakk'a yanık olana oy oy İtikatı bütün sadık olana oy oy Hakikattan Hakk'a aşık olana Divanda şefaat olsa gerektir oy oy gerektir Divanda şefaat olsa gerektir oy oy